राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुख भाई जी महाराज द्वारा 24 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद्गीता में यह अभी जो गया इसको बड़ी महत्ता दी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनासक्ति योग, ध्यान योग, कयों का वर्णन है, पर सब कुछ तुम ही है, तुम परमात्मा ही है सब कुछ, इसको अधिक महत्व दिया है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म यही जन्म है। मनुष्य जन्म है बहुत जन्मों का अंतिम जन्म। यह जन्म समाप्त हो गए, अब जो जैसा जैसा करेगा उसके अनुसार जन्म होगा। अंतिम जन्म मनुष्य का है, क्यों कि यहां से जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। रामायण में आया है नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। वहाँ प्रश्न आया है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो सबसे दुर्लभ मानुष देही, मनुष्य शरीर वो सबसे दुर्लभ बताया है। और कहते हैं जीव चराचर जाचत देही, जीव चर अचर सभी जीव इसको जाचते हैं, इसकी मांग सबके भीतर है। सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे लोकों में लेने वाले भी करा विचर कलयुग में और पृथ्वी मंडल में यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इस जन्म में किए हुए फल ही ऊंचे ऊंचे लोगों में मिलता है। तो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये खेत है, खेत में कमाया जाता है, घर में बैठकर खाया जाता है, तो यहाँ की हुई कमजोरी सब जगह मिलती है, तो सबका मूल है ये। तो अंतिम जन्म क्यों है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, मुक्ति में जाओ, 84 लाख जोड़ी में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति प्राप्त करो, भगवान की प्यारी भक्ति वो प्राप्त कर लो, वैराग्य वो प्राप्त कर लो, सब खुला है यहाँ। यहाँ से आगे जन्म क्या होगा ये भगवान नहीं निर्णय करते, भगवान नहीं पहले मानते अमुक जन्म होगा, अब आप चाहो चाहो वही जन्म होगा। इतनी स्वतंत्रता दी है, इस वास्ते बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। यहां से नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके साधन वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जोनी को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के चरणों की बहुत विशेष भक्ति उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है खास। अब यहाँ से अगारी अपने जाने की जो तैयारी कर लो, कर लो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। ये स्वतंत्रता है इस जन्म में। दूसरे जन्मों की परंपरा जब चालू हो जाएगी तो फिर तुम मुश्किल हो जाएगी। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो धाम है, साधन साधन संपत्ति इसमें बहुत है और मुक्ति का दरवाजा है। जब भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया तो क्या मानव शरीर के लायक अपना कल्याण करने की सामग्री बाकी रखी है? नहीं। मनुष्य भी किसी की कहीं नियुक्ति करता है तो उसके निर्वाह के लिए वो प्रबंध करता है। तो भगवान के ऐसी भूल हो सकती है क्या? मानव जन्म तो दे दिया कल्याण करने के लिए और सामग्री ना दे, उसके साथ कुछ उनके लायक चीज न दे, ऐसी भूल भगवान के नहीं हो सकती। मैंने संतों की वाणी में बातें पढ़ी है कि अभी जो सुख दुखदायक जो कुछ परिस्थिति आती है वो सबके सब साधन सामग्री है। मुझे कह देते हैं अपने कर्मों का फल भोग है, तो कर्मों का फल है परिस्थिति, ये ठीक है, भोग है ये नहीं है। इसमें जरा समझने की बात है। सुख दुखदायी परिस्थिति तो इसमें मिलती है, अनुकूल भाई बंधु कुटुंबी से ही वस्तुएं चीज घर आदि शरीर ऐसा मिल जाए, परंतु ये भोग सामग्री नहीं है। इसको आप भोग बना सकते हैं, योग बना सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। नहीं, साधन धाम जो कुछ परिस्थिति आती है वो साधन है। सुखदायी परिस्थिति वो भी साधन है और दुखदायी परिस्थिति वो भी साधन है। दुखदायी परिस्थिति आती है उसका कारण तो पूर्व जन्म किए हुए पापों का फल है वो, परंतु पापों का फल आप केवल पापों का फल ही माने तो वो भोग लेंगे, वे पाप कट जाएंगे तो भी निर्मल हो जाएंगे। परंतु इसको भगवान की दी हुई साधन सामग्री माने तो दुख क्या है? इसमें थोड़ा सा सोचना है। सुख की इच्छा का नाम ही दुख है। सुख ये कहते हैं लोग, दुख में वो सर्वम विवेकी न, पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि ये सबका सब दुख ही है, दुखम एव, तो सब की सब सामग्री दुख ही है। सुख है वो भी दुख है, दुख है वो भी सुख है, वो भी दुख है, दुख भी दुख सुख भी दुख। साधक के सुख आता है तो ही दुख होता है और दुख आता है तो ही दुख होता है, परंतु असली साधक के दुख आता है तो उसमें आनंद विशेष आता है, और सुख आता है तो उसको भी साधन सामग्री मानते हैं, परंतु वो दो नंबर की सामग्री है। मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो एक नंबर की साधन सामग्री है, क्योंकि प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है, अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है। और पापों का नाश होता है अगर ये सावधानी आती है। जितने संत हुए हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं, उनमें ज्यादा संख्या वाले वे मिलेंगे जो दुख के कारण ऊंचे बड़े हैं। नियम जो है दुख बिना ऊंचा नहीं बढ़ सकता। दुख आता है तो वहां मन नहीं लगता है, उसे ऊंचा उठने का मन करता है, वो कैसे मिटे ऐसा विचार करता है। दुख मिटाने की इच्छा तो सबके होती है, स्थावर जंगम सबके होती है, पर दुख से ऊंचा उठने की बात साधकों की होती है। साधक दुख भोगते नहीं है, दुखदायी संपत्ति है उसमें इतनी सावधानी होती है कि जो संपत्ति दुखदायी परिस्थिति आई है वो हमारे किए हुए पाप कर्मों का फल है। तो पाप कर्मों का फल भोग है, वो फल भोग दुखी होना ये है मूर्खता, और सजग होना सावधान होना यह है साधकपन, यह है बुद्धिमानी समझदारी। तो सावधान क्या है? दुख में आदमी का बिगाड़ नहीं होता है, बिगाड़ सुख में होता है। सुख सामग्री बनती है उसमें राजी होता है, राजी होता है तो पुराने तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह भोगों के लगने भोगों में भोगने में लगता है। तो इससे महान दुख पाना पड़ेगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है? केवल सुख की तरफ दृष्टि है, आराम मिले सुख मिले सुविधा मिले, यह दृष्टि महान दुख देने वाली है। परंतु क्या कहें, जैसे एक कहावत आती है कि आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। कुएं में भांग पड़ जाए पानी पीने वाले सबके पागल हो जाए। सबकी इच्छा हो रही थी सुख की भोग की आराम की सहने की, इसके लिए पाप करते हैं संकोच नहीं करते। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात हत्या गर्भ हत्या जो ब्रह्म हत्या से दूर है पाप, ऐसा पाप करने के लिए तैयार। आराम मिल जाए सुख मिल जाए सुविधा हो जाए हमारी, ये महान पतन करने वाली चीज है। ये मनुष्यता नहीं है, ये पशुता है। सुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुगन में चार, सुअर है वो भी सुख सुविधा चाहता है, कुत्ता है वो भी सुख सुविधा चाहता है, गधा है वो भी सुख सुविधा चाहता है, ऊंट है वो भी सुख। बुरे से बुरे प्राणी, नरकों से नरकों में रहने वाले और स्वर्ग में स्वर्ग रहने वाले सब सुख सुविधा चाहते हैं। भगवान के भजन में लगना नहीं चाहते। भजन में लगने वाले कहते सुख के ऊपर सिल पड़ो, सुख के ऊपर सिल पड़ो, नाम हृदय से जाए, दुख की जो पल पल नाम मिल पाए, उस सुख के ऊपर शिला पड़े जो भगवान के नाम को भूल जाए। और सुख में भूल होती, सुख में सज्जनों दूसरों की सेवा नहीं कर सकती। जिनके अनुकूल परिस्थिति बनती है वे सेवा नहीं कर सकती। धनी आदमी सेवा कर नहीं सकते, उनके दान पुण्य में रुपये लगते हुए लोग देखते हैं कि उन्होंने इतने हजारों लाखों रुपये लगा दिए, तो वो प्रसिद्धि के लिए है, अपने कल्याण के लिए नहीं है, वाह वाह के लिए है, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, लोग ठीक समझे, बड़े घर में संबंध हो जाए, लड़की वाले धन दे देंगे, लोग व्यापार में भी हमारे तंगुल में फंस जाएंगे, हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसी कुबुद्धि पैदा होती है। ऐसा नहीं भगवान के भजन कर, ये नहीं होते। तो ऐसी सुख के ऊपर शिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, भगवान के चिंतन से वंचित हो जाए। भगवान के भजन में वे लोग प्राय लगते हैं जो दुखी होते हैं, पर दुखी होते हुए सुख की चाह ना करते हैं वे भजन में नहीं लग सकते। दुखी होने पर सुख की चाह ना करेंगे तो सुख पर वृत्ति रहेगी, सुख होते हुए सुख भोगेंगे तो एक तरफ ही रहते हैं, सुख की तरफ ही रहते हैं। साधक होते हैं वो सुख सामग्री आने पर सजग हो जाते हैं, भैया खतरा है, ये स्टेशन पर थम्बे पर डेंजर डेंजर लिखा हो जाता है, मैं खतरा है यहाँ खतरा है भाई, तो सुख सामग्री मिले वो खतरा है, यहाँ कोई न कोई आफत आएगी। एक कहानी सुनी है, कथा लंबी जोड़ी, सार उतना है कि एक सज्जन थे वो अपने धनी मानी हो गए, राजा के मंत्री हो गए, बड़ा मान सम्मान हुआ। तो एक दिन छत पर शरीर के तेल लगा रहे थे, तो तेल लगाते हुए देख रहे थे, नीचे इधर उधर तेल लगा रहे थे, तो हाथ में शीशी थी, उससे ऊपर से गिर गई, नीचे गिरी, फूटी नहीं। उसने देखा बस ठीक, अब ये सुख की अनुकूलता की सामग्री पूरी आ गई, अब दुख आवेगा, क्योंकि जो अलिंगम दिन रात्रिवत दिन समाप्त होने पर रात आती है, रात समाप्त पर दिन आता है। तो उन पर ऐसा इल्जाम आया कि उनको कैद कर दो, तो कैद हो गई। उसने कहा ठीक है, अब दुख की बारी है। कैद में होते होते ऐसा आया कि एक दिन अन्न जल भी नहीं मिला, तो पहले ही वो कैद में जा बैठे थे, अब दुख तो आवेगा, हुक्म पीछे होगा, हुक्म दिया कैद कर दो, किसान वो तो कारागार में बैठ रहे हैं, तो जल भी नहीं मिला, दुख पाए, तो सब कहते अब बस ठीक, अब दुख सुख आवेगा। ये तो दिन ही बात, रात रात के बाद दिन, आप ही कहते भाई मैं आप साहब आप जाऊंगा। फिर उनको बड़ा इनाम मिला, बड़े पद पर उद हो गए। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद आता है, तो साधक होता है, ध्यान देना, साधक होता है ठीक भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग में चलता है, तो सुख से भी दुख होता है, दुख से भी दुख होता है, क्या सुख से भी दुख होता है और दुख से भी दुख होता है। तो सुख से दुख कैसे होता है कि सुख सामग्री आ गई, इस सामग्री को लेकर मेरे चित्त में प्रसन्नता क्यों हुई, ये सुख क्यों हुआ। तो सुख वो सुहाता नहीं, मैं सुख के भोग के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हूँ, तो ये सुख क्यों हुआ। तो सुख में भी दुख होता है कि ये सुख हुआ, राजी हो गया मन, ये गलती हो गई। दुख में दुखी होगा तो कहते ये दुखी क्यों हुआ, सुख दुख के समय कृत्व, सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समरना है वो स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप में स्थित नहीं होता है, जब प्रकृतिस्थ होता है तो पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, तो प्रकृति में स्थित होता वो सुख दुखी भोगता है, और मैं भोगता हूँ नहीं, मैं परमात्मा का साक्षात सदंश चिदंश हूँ, सत तत्व में सुख दुख कहाँ है, जो सत्य तत्व है, जैसे इस संसार में है तो है मैं, सुख दुख कहाँ है, सुख दुख से दोनों से अतीत है। प्रिय प्रियो धीरज तुल्य दिंदात्म संस्थिति मान अपमान सब में तुल्य रहता है। तो सुखी दुखी होते हैं ये बड़ी खतरे की बात है। पुरुषा सुख दुख खाना भोगतृत्व हेतु रुच्यते, कौन के पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति तो होता है वही सुख दुखी होता है, अरे प्रकृति में स्थित रहना मेरा स्वरूप नहीं है। पुरुषम प्रकृति विद्यनादि उभाव विकार गुणास्ते, ये विकार तो गुण है प्रकृति से पैदा होते हैं, सत्वर तम और विकार सुख दुख हर शोक ये प्रकृति से होते है, अरे प्रकृति से होने वालों से मैं सुख दुख कैसे हूँ, वो प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति पुरुष दोनों अलग है, तो प्रकृति में स्थित होने से ही सुख दुख भोगता है ये, तो प्रकृति में स्थित कैसे मैं, तो वो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठता है। जब सुख भी सुख नहीं देता, दुख भी दुख नहीं देता, तब वो साधक समझता है तब ठीक ये अवस्था है साधक की, सुख आ जाए न विदेशियत प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सब ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित दुखेशु अनुद्विघ्न मना सुखेशु विघित स्प्रिय तो न प्रिय प्रियम प्राप्त प्रियता शरीर की अनुकूलता मन की अनुकूलता इंद्रियों की अनुकूलता और क्या बतावे सिद्धांत की भी अनुकूलता हम अद्वैत सिद्धांत के हैं और अद्वैत सिद्धांत की बात चले प्यारी लगती है अद्वैत का वर्णन और अद्वैत का खंडन तो बुरा लगता है ये क्या आफत है ये आफत है ये बुद्धि की और सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता मन बुद्धि से होती है इंद्रिया से होती है सिद्धांत को लेकर जो होती है ये बाद को लेकर अद्वैत अद्वैत बाद इनको लेकर होती। तो भैया असली ना ज्ञान है ना भक्ति है ना योग है। योग में तुम बरबर हो गए समझ तुम योग उच्चते दुख संयोग वियोग योग संगीतम और ज्ञान में सुख दुख समान स्वस्थ स्वस्थ होता है। तो ये सुख दुख हो रहे है ये ठीक नहीं है। वास्तव में साधक के लिए भी सुख दुख के समय कृतवार लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध से दैव पाप माप सी भगवान अर्जुन अर्जुन से कहते हैं सुख दुख के समय कृतवार सुख दुख को समान करके लाभ लाभ जया देव जय पर जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। अर्जुन तो कहता है कि पाप लगेगा युद्ध करने से पाप मेवा शेद स्नान हत्यतान एतताइन को मारने से पाप मेवा से केवल पाप ही लगेगा क्या फायदा निकलेगा कुछ फायदा नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं अब जब तुम धर्म संग्राम न करी शिष्य तथा स्वधर्म कीर्तन जी हेतु पाप मजदूत नहीं कर गए पाप लगेगा। अर्जुन कहता युद्ध करने से पाप लगेगा भगवान कहते युद्ध नहीं करेगा पाप लगेगा। तो फिर पिंड कैसे छूटे पाप से कि सुख दुख समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय सबका है दो न हर्ष होता है शोक होता है ना राजी होता है ना नाराज होता है फिर पाप नहीं लगेगा। पाप ये संसार की खुशी में और दुख में है अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख रहते होता है यही पाप है। सुखी होना भी पाप दुखी होना भी पाप नहीं तो स्वामी से तो होने पर सुख दुख नहीं होता। भगवान की भक्ति करता है तो वो सुख दुख क्यों होता है भगवान ने भेजा है सारी पर राख राम ताई पर रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए तो सुख दुख समान होते हैं उनके। ये आकर के न प्रेम प्राप्त किया न प्रेम प्राप्त किया स्थिर बुद्धि वो स्थिर बुद्धि है उसी प्रज्ञा स्थिर है वो स्थिर तत्व में स्थित है। यह तस्तर को ये शाम साम्य स्थित मन ये शाम मन साम्य स्थित कहीं यही विसर्ग जीता कह देते हैं आत्मा तो समान है कुछ है नहीं कहने से नहीं है आत्मा तो समान है तो अच्छी बात है क्या हुआ हमारे क्या फायदा वो सुखी है वो दुखी है हमारा क्या फायदा। ये सब मन साम्य से तुम मन में साम्य अवस्था हो स्वरूप हमारा समय स्वरूप तो कसाई का कुत्ते का गधे का उनका भी स्वरूप तो समान है स्वरूप में तो फर्क कोई पड़ता ही नहीं केवल बातों के रटने से काम नहीं हो सर्ग ये संसार जीते हुए जीत लिया जीवन अवस्था में संसार के ऊपर उठ गए संसार को संसार से पराजित नहीं हुए संसार पर जीत गए। तो संसार से पराजित कौन है अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी हो गए इन पर संसार जीत गया और खुद हार गया और सुखी दुखी नहीं हुआ तो यही तेज तस्तर को ये शांत साम्य स्थित मना क्योंकि निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका अंतकरण निर्दोष और सम हो गया उसने संसार को जीत लिया। तो समता को प्राप्ति करना इसका नाम योग है गीता इसको योग कहती है। ये प्राणायाम आदि इनका नाम योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है पर गीता कहती समत्व योग हो सकते ये साक्षात तो साधक के सुख में भी दुख होता है दुख में भी दुख होता है ये परिभेद क्यों हुआ। तो ज्ञान मार्गी के लिए निर्विकारता सबसे प्यारी होती है कैसी परिस्थिति हो हमारे निर्विकारता रहनी चाहिए है जो क्योंकि स्वरूप निर्विकार है स्वरूप में स्थिति होने पर निर्विकार रहेगा जब तक शरीर में स्थिति होगी तब अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होगी। तो इन दोनों से ऊंचा उठना है ज्ञानी के लिए भी भक्त के लिए भी योगी के लिए भी योगास्त्रो में आप लोग तीन योग है तीनों में यही बात है। तो साधु होता है वो सुख में भी दुखी दुख में भी दुखी अर्थात विचार पूर्व दुख दुख दो तरह का होता है एक दुख परिस्थिति जन्य होता है एक विचार जन्य होता है। तो विचार जन्य दुख होता है सुख में भी दुख में भी हरेक परिस्थिति में जो अपने में ऊंच नीचे देखता है इच्छा द्वेष देखता है तो देखता है हमारी असली स्थिति नहीं हुई जिसको हम चाहते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुंचे नहीं इस बात का दुख है। तो ये विचार जन्य दुख है, विचार जन्य दुख वाला सुखी हो ही जाएगा, दुख मिट ही जाएगा, और परिस्थिति दुख सुख भोगने वाला ऊंचा नहीं उठ सकेगा, वो सुखी दुखी होता ही रहेगा, थपेड़ा खाता ही रहेगा। उसमें अगर भगवान का स्मरण करे तो बताया है ना अतिशक्तो नरविन्नो भक्ति योगो से सिद्धि, भक्ति योग पुकारे भगवान में, सुख में भी पुकारे भगवान में, दुख में पुकारे भगवान के, हे नाथ ये क्या आफत आ गई, ये सुख क्या आफत आ गई महाराज, दुख आया ये क्या आ गई आफत महाराज, मैं तो आपका भगत हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो आपका भगत हूँ। एक राजा थे, कहानी आती है, राजा के यहाँ एक साग बेचने वाला आया, बहुत बढ़िया बैंगन लाया, वृंताक बैंगन वो लाया, तो वो देखा, राजा ने कहा देखो मंत्री कैसे सुंदर, हाँ महाराज बहुत सुंदर, पॉलिश देखो इसकी तो ऐसी पॉलिश की है, रंग देखो उन्होंने मिला तेज लगाया, इधर फीका लगाया, इधर बड़ा तेज लगाया है, ये तो बड़ा सुंदर है, और वो सुन पर देखा हमने मुकुट लगाया है, मुकुट ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा। रसोईया सुन रहा था तो वो ले गया, रसोई बनाई बहुत बढ़िया, शाम को बहुत हो गया तो बढ़िया रसोई उसने बनाई के राजा और मंत्री दोनों को आज ये बड़ा प्रिय लगता है, तो अपनी कारीगरी पूरी लगा कर साग अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, रोटी खाने को बैठे थे एक दो ज्यादा खा गए, बड़ा अच्छा लगा, ज्यादा खा गए। अब रात्रि में अजीर्ण हुआ, सूर चली, तो सुबह होगा कि मंत्री ये देखो बैंगन खराब है, कि महाराज खराब ना हो बेगुण, इसमें गुण है ही नहीं, कोई काम कर नहीं है चीज, तभी बने गए सिर्फ कील मारी है, सिर पर कील मारते करो, ये बिल्कुल खराब चीज है। राजा हर्षे क्यों महाराज, तेरे कल तो मूत हो गया, कील हो गई, अंदाजा मैं आपका नौकर हूँ, मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ, आपको अच्छा के बहुत ही अच्छा, ये बहुत खराब के बहुत ही खराब, तो मैं भगवान का भगत हूँ, मैं दुनिया का नौकर नहीं हूँ, दुनिया का नौकर अतानुकूल है, शाह प्रतिकूल है तो वो दुनिया का नौकर है, हार्ड मांस का नौकर है, हार्ड मांस ठीक हुए तो ठीक हुआ, हार्ड मांस खराब तो खराब हो गया, शरीर का अनुकूलता प्रतिकूल, राज्य नाराज हुए तो समझते हैं हम भगत, आप नौकर आज कैसे आते हैं, सुखी दुखी होते हैं वे शरीर के नौकर है, शरीर क्या चीज है, शरीर चीज क्या है देखे तो इसमें बढ़िया से बढ़िया भोजन, भगवान के भोग लगाया, चांदी और बर्क ऊपर सोने के बर्क लगाए हुए, बड़े स्वादिष्ट भोजन दे दो और मेला बना लो, गंगा जी और जमुना जी का जल दे दो और पेशाब बना लो, छत्री पेशाब बनाने की मशीन है, अब मशीन के क्या इसमें पेशाब हो गए, यह तो ऐसी मशीन है, कोई आपको परीक्षा करना हो तो देकर देख लो, मशीन में दो चीज बन जाएगी, जैसी इसमें ऐसी बन जाएगी, शुद्ध से शुद्ध जल दे दो, चाहे अन्न दे दो, तो मैला और मूत बनाने की मशीन, अब इसमें सुखी दुख क्या है, तो इनमें सुखी दुखी नहीं होते, न प्रेम प्राप्त न विजय प्राप्त, स्थिर बुद्धि उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, समबुद्धि विशिष्यता सुनिर्मित्रा उदासी न मध्यस्थ देश बंधुषु साधु सभी पापेशु समबुद्धि विशिष्यता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य श्री शुचि व सपा के पंडिता समदर्शिना आज समवर्तिना कह रहे, इनके साथ एक बर्ताव करो खाना पीना तो समवर्तिना नहीं लिखा है, समदर्शिना लिखा है, ज्ञान है दर्शन ज्ञान, विष धातु का अर्थ देखना होता है, ज्ञान भी होता है, पश्चात स्थानालोचने जाकर सूत्र आता है, अनालोचन होता है वो पश्चिमी अर्थ हुआ है, परम दृष्टवा निवर्तते कैसे परम दृष्टवा, तो परम दृष्टवा आंखों से थोड़ा देखा जाएगा, वो भीतर से अनुभव होगा, उस अनुभव का नाम ही दर्शन है, तो नेत्रों दर्शन दर्शन है, उस परमात्म तत्व को देखने के बाद समान वो शब्द के परमात्मा है, वे अभिमान गलित विज्ञाते परमात्मा नहीं, यत्र यत्र बनो याति तत्र तत्र समाधेय, देहाभिमान गल जाए और तत्व का बोध हो जाए, यत्र यत्र बनो याति तत्र तत्र समाधेय, सुख में दुख में कहीं मन जाता है वही समाधि है, क्यों परमात्मा तत्व को ही देखता है, वो सभी जगह समान रूप से है, उसका जब अनुभव होता है तो नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित है, सुखदायी परिणत आने जाने वाली है, हवा आ गई कभी चली गई, कभी भ्रम आ गया चली गई, वर्षा आ गए चली गई, अपने क्या आ गया क्या चला गया, ये तो अरे आगवा पाए नो अनित्यास्तान स्थिति उनको सहलो यंग ही न्यंते थे। ये मात्रा स्पर्श है सुख दुख देने वाले, जब ये नहीं व्यथा पहुंचाते किस वो सब दुख सुखम धीरम सामृतत्वाय गर्भते, वो मुक्ति का अधिकारी होता है, मुक्ति हो जाती है, मुक्ति छूट गया सुख दुख दोनों से छूट गया, यही तो आपत है, इन दोनों से ऊंचा उठ गया, अब सुख दुख में सुख दुख सुख स्वस्थ, तो इसके बाद सुख दुख नहीं रहते, पाप लगे कर हित्वा हत्वा भी सेवा लोग नानते ना निबदते, जैसे ना अहंकृत भाव बुद्धि जैसे निबदे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं, राजी नाजी नहीं है, शब्द को मारते ना पाप लगता है ना बंधता है, यह स्थिति है। तो इसको प्राप्त करना है, और प्राप्ति का मौका ये मनुष्य शरीर ही है, और जगह है नहीं। गाय को सबसे उत्तम माना है, गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, जनेऊ लेने वालों को पंचगव्य खाना पड़ता है, गोमूत्र और गोबर दूध दही और घी ये पंचगव्य है, इनका सेवन करते तो पवित्र होता है, कितनी विशेष बात, ब्राह्मण का बेटा भी पवित्र होता है गोमूत्र गोबर से, ऐसा पवित्र है गोबर गोमूत्र भी, वो भी गाय, उस गाय को आप समझा नहीं सकते, तत्व ज्ञान नहीं दे सकते, परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उस ये जो शरीर है ये शरीर उसके प्राप्त करने का अवसर है, ये अधिकारी है, ग्रंथों में अधिकारी अलग अलग लिखे हैं, पर संत महात्माओं ने मनुष्य मात्र को मुक्ति का अधिकारी माना है, वो मनुष्य राय हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई ज्ञान हो किसी संप्रदाय में हो मुक्ति चाहेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, यह समझ इसी शरीर में ही है, जो इससे ऊंचा उठ जाए सुख दुखों से, ऐसा ये शरीर है, इसकी महिमा है, ये शरीर की महिमा नहीं है, शरीर से तत्व की प्राप्ति हो जाए इस वास्ते मानव शरीर की महिमा है, ये तो नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशा नहीं, नरक देने वाली ये देह स्वर्ग देने वाली महिमा बताई दे कि बताए तब प्रपंच उसका ठीक विवेचन करने लगे तो नरक देने वाली है, तो ये महिमा हुई कि अब वही क्या निंदा हुई, निंदा वो नहीं है, शरीर से ये चीजें पैदा होती है, नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की विशेष भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस वास्ते इसकी महिमा है, तो शरीर की महिमा नहीं है, इस शरीर के उपयोग की महिमा है, दुरुपयोग करो तो नरकों में जाओ, सदुपयोग तो मुक्ति ले लो, परमात्मा का प्रेम ले लो, सदुपयोग तो ये सदुपयोग दुरुपयोग की महिमा है, महिमा वस्तु की नहीं है, वस्तु है परिस्थिति है, इनका उपयोग अच्छा किया जाए तो मुक्ति हो जाए, दुरुपयोग का जल पतन हो जाए, चाहे धनवत्ता हो चाहे निर्धनता हो, चाहे सुखदायी सामग्री हो चाहे दुखदायी सामग्री हो, आजकल सुखदायी सामग्री के लिए हत्या करते हुए भी हिचकते नहीं, सबका नाश कर दो, सब जंतुओं का नाश कर दो, सबका नाश कर दो, मांस की उत्पत्ति बताते हैं, इतना टन मांस उत्पन्न हुआ है, 5,000 टन 10,000 टन मांस उत्पन्न हुआ, अरे खत्म कर दिया पैसों का, उत्पत्ति है विनाश है, विनाश का नाम उत्पत्ति है, अधर्मम धर्मीति मन्यते तमसा वृता सर्वार्था विपरीता, मैंने पत्र लिखा पंचवर्षीय योजना के पत्र में लिखा है, 5 वर्षों में इतना मांस उत्पन्न हुआ, उत्पादन हुआ मांस का, अब विचार मांस उत्पन्न होता है, खत्म होता है प्राणी तो मांस मिलता है, वो उत्पन्न माना जाता है, नाश का नाम उत्पन्न है, उत्पन्न होने वाले मनुष्य जो कि परमात्म तत्व को प्राप्त हो सकते हैं उसको भी उत्पन्न न होने देना, अरे मनुष्य का काम है उत्पादन करो, वस्तुओं का उत्पादन करो, सबका उत्पादन करो, मगर उत्पादन करने वाला का उत्पादन होने ही मत दो, नष्ट कर दो, ये बुद्धिमानी है, क्या करें, तो वास्तव में यही तेज तस्तर को ये सब सामने स्थित माना, स्थिर बुद्धि समूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो सब में स्थिति है, सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति समान रीति से है, समूह हम सर्वभूत है, शुद्धवे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न कोई प्रेम का पात्र है, न कोई द्वेष का है, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, समरूप से परमात्मा उसमें स्थिति हो जाए जिसकी, तो ये मौका मानुष जन्म का उसको प्राप्त करने के लिए है, उस मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए मौका मिला है, तो कैसे उसको प्राप्त करें? अभी बता रहे सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, सुख में भगवान है, दुख में भी भगवान है, ये साधन सामग्री है। अनुकूल परिस्थिति आती है वो भी साधन सामग्री में, राग मत करो, प्रसन्न मत हो, प्रसन्न होगे तो पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य और राजी नहीं होंगे तो पुण्य खत्म नहीं होगा, दुखदायी परिस्थिति चली जाएगी, पुण्य खत्म नहीं होंगे। दुखदायी में दुखी होते हो तो भोग हो गया दुखदायी, दुखी नहीं हो तो वो भी चली जाएगी, आपके भोग नहीं होगा, दोनों से ऊंचे उठ जाओगे भोग से। तो योगी होता है वो भोगी नहीं होता, भोगी होता वो योगी नहीं होता, कैसे परमात्मा तक में स्थिति हो जाओ? प्रत्यक्ष बात है एकदम, आप भगवान नाम कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, आनंद आनंद जाओ, भगवान की तरफ रहे, निहाल हो गए। ये संसार सुख दुख ये संसार है, दोनों से ऊंचा उठा ये कल्याण है, मुक्ति है। तो इसकी प्राप्ति के लिए ये सज्जनों मानव शरीर मिला है, यह पतन के लिए, सुख दुख भोग के लिए। यह सुख दुख तो नर्कों में होता है, भागवत में आया है, सुखम ऐन्द्रियकम राजन् स्वर्गे नरके योगा। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, नरकों में भी होता है। नरक भी यातना दे करके उसको डाल दिया जाए, तेल के कड़ाहे में उबाल करके खूब मूर्छित हो जाए, मरे जैसा हो जाए, उसको रख दो हवा में, हवा ठंडी लगती है, आराम मिल जाता, सुख मिल जाता। तो सुख तो नरकों में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, मनुष्य में मिलता है। इंद्रिया स्वर्गे नर्क ये हुआ, ये नर्क में सुख मिलता है। तस्मान ले थे तदत बुध विवेक याद में जाएंगे, सुख तो बिना फंसे ऐसे हमें ऊंचा उठ रहा है। पर आजकल सब सुख के लिए हत्या करते, पाप करते हुए हिचकते ही नहीं, आराम हो जाएगा, सुख देगा कौन, बाल पालन करेगा कौन करेगा, अब आराम हो जाएगा, क्यों नाश कर रहे हो भाई? तो ये बात शास्त्र कहता है, मुक्ति क्या है कि सुख दुख से ऊंचे उठे, ना सुखी होना है दुखी होना है, ये तो आने जाने वाली, जिसमें राजी नाराज क्या ना, दिन आ जाए राजी हो गए, रात हुई नाराज हो गए, नाराज क्या काम करना है, वो रात के समय करने वाला, रात में काम दिन में करने वाला, दिन में काम करो अनुकूलता में वो काम करो, प्रतिकूलता में वो काम करो, दोनों का सदुपयोग करना है अपने। तो साधन सामग्री है अनुकूलता प्रतिकूलता, दोनों साधन सामग्री है। किसके लिए? योगी के लिए, और किसी के लिए नहीं है, भोगी के लिए। और सुखी दुखी होता रहेगा, बार बार थप्पड़ खाता रहेगा या भोगता ही रहेगा, इसका अंत कभी होगा नहीं। इस बात से समान करके और भगवान को याद करे, भगवान के भजन में रहे, सब जगह भगवान को, भगवान को देख रहा, सुख में और दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, संपूर्ण अवस्थाओं में, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था, समाधि अवस्था, सब में परमात्मा वही एक है, उसमें दो पड़ा नहीं, अवस्थाएं बदलती है, चलो परमात्मा स्वरूप सहजीव रहता है सब देश में, देश भी बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, सब बदलने वाले और तत्व रहने वाला वो है जो का जो जीव सामने स्थित हूँ मैंने। तो समझदार उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वरूप में स्थित सब रहते हैं, कसाई से कसाई, पापी से पापी भी स्वरूप में स्थित नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनुभव नहीं करते, वो अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे रहते हैं। तो स्वरूप जो सतह सिद्ध है उसमें स्थिति का अनुभव नहीं करते, उस स्थिति से अलग कोई नहीं है, सबके सब उनमें स्वरूप में स्थित है, सबके सब। और उसको अनुभव करने का मौसर ये मनुष्य शरीर है, इसमें भी सुखी दुखी हो गए, सुख के वास्ते दुख करते हैं, दुख मिट जाए किस तरह से, छोरा छोरी भी न हो तो सुखी हो जाएंगे, महान दुखी हो गए, महान पाप होगा, महान नरक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते सुख दुखे सुखे कृत्वा जब भगवान में लग जाओ, फिर सब जगह भगवान है, हमारे प्रभु विराजमान है, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है।